الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رشما دراغا اومي سوچارا سپنو دروجيمو سسور يوسف Mi smo prošli put kazali da ćemo se u jednom dužem serijalu, ako Bog da, družiti sa surom Jusuf. Prvi put počeli smo da govorimo samo o događaju koji se desio, o kojem nam govori Kur'an, pa smo pokušali da, ajde kažemo, samo prepričamo i ispričamo taj događaj koji se desio Jusufu alejhi salatu vesselam, a nakon toga kazali smo da ćemo, ako Bog da, početi iz početka komentarisati suru i zaustavljati se kod onih događaja koji su bitni za nas, da ih povežemo sa današnjicom, da uzmemo pouke i poruke koje se mogu uzeti iz toga za današnji život. Zbog velikog broja onih koji nisu bili prisutni, ja ću kratko i rezimirano spomenuti šta smo kazali, a nakon toga ćemo, ako Bog da, nastaviti. Kur'ansko kazivanje sure Jusuf započinje razgovorom Jusuf alejselatu vesselam i njegovog oca, je Jusuf alejselatu vesselam svome ocu Jakubu kazuje kako je vidio san u kojem je vidio 11 zvijezda, sunce i mjesec kako čine Jusufu alejselatu vesselam seždu. Njegov otac Jusuf Jakub alejselatu vesselam traži od njega da taj svoj san ne govori svojoj braći, kako ne bi to uzrokovalo da oni mu nanesu neko zlo. Nakon toga dešava se poznati događaj kada su njegova braća, znači Jakub alejselatu vesselam imao dvije supruge, sa jednom imao 10 djece, sa drugom dvoje. Druga supruga s kojom imao dvoje djece, to su bili Jusuf alejselatu vesselam i Benjamin. Desetorica braći zavidni na tome što Jakub alejselatu vesselam posvećuje pažnju Jusufu, odlučili su se da se kutarišu Jusufa alejselatu vesselam, pa su učinili onu poznatu svoju prevaru. Zatražili su od oca da dozvoli da Jusuf alejselam ide s njima u pustinju. Nakon toga su došli sa lažnim dokazima, pretvarajući se kako je Jusuf alejselatu vesselam pojeo vuk. Došli su znači sa košuljom koju su umazali krvlju, iako su zaboravili svemu tome pocijepati košulju, što je svakako bilo dovoljno da svati Jakub alejselatu vesselam da se radi o prevari. Ostavili su ga u bunaru, nakon čega Kur'an nam govori kako jedna od karavana prolazeći kroz te krajeve, znači inače Jakub alejselatu vesselam je živio na prostorima današnje Palestine, znači sva ova dešavanja dešavaju se između Palestine i Egipta, takozvanog Misira ili Misra. Nakon toga Kur'an nam govori o dolasku karavani koja je našla Jusuf alejselatu vesselam. Uzimaju ga, jer je bio malo dijete, nemoćan da se odupri. Vode ga u Egipat, gdje ga prodavaju za malehne pare. Prodavaju ga ugledniku Egipta. Ovaj uglednik egipatski traži svoje supruge da učini lijepim i korisnim boravak Jusufu alejselatu vesselam, vidjevši na njemu znak inteligencije. Tako je, znači, nakon tog jednog prvog iskušenja, kada je Jusuf alejselatu vesselam ostao sam u bunaru kao malo dijete, Allah tebareke ve teala dao izlaz. Nakon toga, nakon što je stasao, nakon što je odrastao, dolazi ono veliko iskušenja, a to je da supruga tog njegovog, hajde da kažemo, gazdi, pokušaje Jusuf alejselatu vesselam, poziva ga u blud, navratiti na blud, pokušava ga. Svakako Jusuf alejhi salatu vesselam Allahovom voljom, Allahovim hifzom i čuvanjem nije počinio ono što se od njega tražilo. Mi smo znači ovim stvarima govorili kako je ona poduzela određene stvari, kako je dobro pozatvarala vrata. Nakon toga Jusuf alejhi salatu vesselam bježi od nje, ona mu je razderala, pocijepala košulju, straga. Kako je bježao, ona ga je čupala i tako su zatekli njenog muža pred vratima. Žena nije dozvolila, znači bila je zrelija, bila je, ajde kažemo, u tom momentu pribranija, odmah je počela govoriti šta je kazna onome ko je pokušao da napastuje tvoju suprugu. Pa je predložila dvije opcije. Ili da ga bičujete ili da ga bacite u tamnicu. Nije predložila onu najgoru kaznu. Zašto? Zato što je voljela Jusufa alejhi salatu vesselam. Pa je došao čovjek koji je presudio i kazao, ako je njegova košulja pocijepana s prijeda, ona istinu govori, on laži. Ako je njegova košulja pocijepana sa zada, on govori istinu, ona laži. Pa su vidjeli da je njegova košulja pocijepana s leđa. Nakon toga njen muž se obraća Jusufu alejhi salatu vesselam i kaže, Jusufu a'rid an hadha. Jusufe, ostavi se toga. Čega se ostavi? Ostavi se govora o toj tematici. Šuti, kao da se ništa nije desilo. A njoj kaže, wastagfiri li zambiki innaki kunti min al-khatiin. Ti moli Allah da ti oprosti, zaista si pogriješila. Onda dolazi onaj poznati događaj sa ženama koji su čule, ipak ta vijest je procurila. Čule su šta se sve dešavalo, nisu mogle da vjeruju da žena na tom položaju poziva svoga slugu, svoga roba, da ga poziva na blud. Pa je ona napravila onu poznatu svoju spletku, da ih je pozvala, dala im noževe, dala im, iznijela im voće, pa je onda naredila Jusufa alejhiselatu vesselam da iziđe pred njih. Kada su ga vidjele, njegova ljepota, kao što spomenuti u vjerodostojnom hadisu, je pola ljepote. Činac se razilazi u tumačenju ovog hadisa, da li je to pola ljepote dunjalučke, čitavog dunjalka, ili pola ljepote Adem a.s. pošto je Adem a.s. stvori uzvišenje Allah tebareke ve ta'ala, bez, znači, oca i bez majke. U svakom slučaju, znači, Jusuf a.s. je bio izrazito lijep, do te mjere kada su one vidjele Jusufa, porezali su se noževima, ne osjećajući bol, i ne kaže uzvišenje Allah, pa su porezale, već kat tane, kao što je tamo malo prije došlo, وغلقت, ne kaže وغلقت, može se reći vrata je zatvorila, ona zaključala, aglaka, ali kaže وغلقت, dobro sva vrata zaključila, i ovo, može reći قطع, posjekle su se, ali قطعne sa teštidom, dodatno izrezale, dobro isfaširale, ali ništa ne vidi, nema pojma, znači, svako znači značenje u Kur'anu, svaki teštid ima svoje dodatno značenje. Pa su kazale ma hadha basharan, ovo nije insan, in hadha illa malakun karim, ovo je melek. Zato što kod ljudi u razumu ima ubjeđenje da su meleki lijepa stvorenja, pa su ne kazali ovo nije insan, ovo je melek. Nakon što su ipak shvatili da Jusuf alejhi salatu vesselam nedužan, da nije kriv, ipak, kaže, odlučili su da ga malo baci u tamnicu kako bi se ta kadija, kako bi se ta tema malo ušutila. I poznati onaj događaj, Jusuf alejhiselatu vesselam sa njim su bila u tamnici dvojica ljudi koji su odmah od samog početka primijetili njegovu dobrotu. Što je svakako, ja sam se, neću da se zaustavljam, sve koristi i dersove koje ćemo mi, ako Bog da, ako nastavimo s ovim dersom, a kako smo ozbiljni, vidjet ćemo koliko će to potrajati. Već možda od sljedeće subote ćemo znati da li idemo dalje ili ne idemo. Ali u svakom slučaju mnogo je znači dersova koji se uzimaju već do sad. Na početku uzvišenje Allah kaže Elif, Lam, Ra. Tim ajetima znači treba prokomentarisati. La'allakum ta'qilun, da bi razmislili. Mjesto akla i razuma u vjeri je veliko. Treba o tome govoriti. Onda govoriti o odnosu roditelja prema djetetu. Kakav je bio razgovor Jusufovog oca Jakuba sa Jusufom. Nakon toga tematika snova, tumačenje snova, to je izuzetno nama nepoznata tema, izuzetno potrebna zato što imamo ljude koji su otišli u pogledu tumačenja snova u dvije krajnosti. Jedni samo žive od toga da nešto sanja i da to tumače, drugi opet ne vjeruju ništa u snove, a sredina je ispravna. Nakon toga vidimo zavist, kolike negativne posljedice može polučiti do te mjere da su braća bila u stanju da ubiju svoga brata iz zavisti. Nakon toga vidimo boravak Jusuf a.s. u bunaru, Allahovo, znači, rješavanje tog problema, njegov boravak u Egiptu, pozivanje na blud, svakako, znači, govor o spletkama ženskim i šeitanskim, zaštita od svega toga, zaštita od šeitana. Znači, mnogo je, braćo moja draga, dersova, pouka o kojima se može govoriti kada je u pitanju sura Jusuf. Mi se vraćamo, znači, Jusuf alejhi salatu vesselam u njegovoj tamnici boravi sa dva prijatelja koji su odmah kažu inna narake minel muhsinin, ispričali smo, svako od njih ispričao svoj san i kažu inna narake minel muhsinin, mi tebe vidimo, mi smo, ti si dobar čovjek. Zato da nam protumači ovo što smo vidjeli. Pa nakon toga Jusuf alejhi salatu vesselam koristi priliku, što je svakako velika pouka i poruka nama, korištenje svih prilika, kao mi danas što imamo u Bosni priliku da pozivamo ljude, niko nam ne osporava. Tako Jusuf alejhi salatu vesselam koristio svaku moguću priliku ljudima, prije nego što im protumačio snove, onog momenta ljudi čekaju da im se protumače snove, a on prije toga koristi priliku da ih pozove u čisti tauhid, pa im postavlja ona poznata pitanja, da li su raznovrsni bogovi bolji nego jedan Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj i tako. Nakon toga im tumači snove, kaže za jednog od njih dvojice da će biti ubijen, za drugog kaže da će ostati živ i da će i dalje, znači, izmetiti svome vladaru. Pa njemu kaže, sjeti me se nekad, kada budeš izišao, sjeti me se. Oni su čak ovaj, kada je čuo da mu je protumačio san da će biti ubijen, on kaže, ja nisam to vidio, ja nisam sanio taj san. Kaže, kudi el emru. To, kaže, to što si ti pitao, to je gotovo, to je određeno. Ti sam još nikad vidio, nisi vidio, ali gotovo je. Ode ti glava s ramena. Pa onda dolazi poznati događaj sa vlasnikom, odnosno kraljem Egipta u to vrijeme, koji je vidio taj čudesni san, 7 krava, mršavih, koji su pojele 7 debelih krava. Pa je on tražio od tih svojih nekih ljudi koji su bili bliski njemu da mu protumači taj san. Pa su oni rekli, zbrkani nekakvi snovi, mi ne znamo tumačiti snove. I tek tada kaže, odakara bade umeš, prošlo je vremena, osto je on, kaže, u tamnici, bida asinin. Osto je on, po nekim mišljenju nekih mufesira, znači u arapskom, bida, znači od 3 do 9. Znači po nekima kažu 7 godina osto u zatvoru, ovaj ga zaboravio. A onda se on poslije njega sjetio, ovog imam ja jednog rana, tumačim snove, de pošaljite me u zatvor, ja ću to riješiti. Dolazi kod Jusufa alejhi salatu vesselam, Jusuf alejhi salatu vesselam, podučen od strane Allaha tebaraka ve teala, tumači snove, odmah je, bez ikakve dileme, protumačio snove gdje je kazao, 7 mršavih krava, označava 7 teških godina, 7 debelih krava označava 7 plodnih godina. Imat ćete sada pred sobom period od 7 plodnih godina, trebate sijati i sve skladištavati, ostavljati samo nešto malo što vam može biti za ishranu i za sjetvu. Ostalo sve uskladištavati. Nakon toga će doći 7 teških godina, a nakon toga će doći ponovo blagostanje. I onda, kada je kralj čuo tako dobro protumačen san, traži da Jusuf iziđe iz tamnice. I pogledajte ovdje, znači, Allahu poslanik alejhi salatu vesselam radosno hadis kaže, ja, kaže, da sam bio na njegovom mjestu, kaže, ja bi se odazvao. Oni su poslali po Jusufa alejhi salatu vesselam, on kaže, ne izlazim. Prvo treba da riješimo, da raščistimo šta sam ja skrivio. Nakon toga ću izići. Prije toga ja neću izići. Ja neću da iziđem i da budem etiketiran da sam ja počinio blud, da sam bio zbog toga u zatvor. Ne. Prvo kaže, idi pitajte, i ovdje, znači, imamo isto također velike koristi sure Jusuf. da nas podučaje ahlaku, moralu, lijepom ponašanju, pa čak i prema onima koji su pogriješili, pogledajte, on kaže, idi pitajte one žene šta su spletkarile o meni. Žene nisu ništa spletkarile, one su došle i vidjele njega, posjekle se, ali time aludirajući, hajde, pozovite onu ženu koja je mene pozvala, pa nek ona kaže šta je se zaista desilo. Nije nju uopšte spomenuo. I tako se i desilo. Njen muž poziva nju, kaže, hajde sad kažete šta je se desilo, pa ona kaže, sad je došlo vrijeme da se sazna istina, ja sam njega pozivala u nemoral. Pogledajte ovdje, kaže se u Kur'anu, kada ova žena govori, kaže, sad malo da vam pročitam samo ovaj jedan ajet da vidite stilistiku Kur'ana u datim onaj ajetima. Ona kaže, sada će istina na vidjelo izići, reče upravnikova žena, ja sam njega na grijeh navraćala, on je istinu rekao. Isto tako, on neka zna da ga ja nisam prevario. Ko ovdje govori i na koga se odnosi ovaj govor? Isto tako, on neka zna da ga ja nisam, prevario dok je bio odsutan. Odnosno, ovdje znači je prevedeno po jednom mišljenju, a to je mišljenje Ibnu Kesira, odnosno mišljenje Ibnu Tajmije, rahmetullahi alejhi. Znači ovdje dolazi do razilaženja čiji je to govor. Tako je znači izrečen ajet na arapskom, na bosanskom ga, kad ga prevedeš, moraš ga prevesti po tumačenju. Ali na arapskom je tako izrečen da se može shvatiti da je ga rekao Jusuf i da je ga rekla upravnikova žena. Isto tako on neka zna da ga ja nisam dok je bio odsutan iznevjerila. Jer Allah ne da da se ostvari u kafsa podmukli. Ovo znači prevedeno po mišljenju da je ovo govor ove žene i to je stav određenog broja učenjaka od kojih je Ibnu Kesir rahmetullahi alihi, pošto je prije toga ajet citira se znači njen govor i nas osnova je u arapskom jeziku znači da je, ajde da kažemo, govor dolazi jedan iza drugog, da je nakon toga dolazi njen govor. Dok ima učenjaka, znači ona šta ovdje kaže, kako ćemo shvatiti ispravno ovaj ajet, neka moj muž zna da ja jesam njega bila pokušala, šetan me savladu, ali nek zna da ga nisam iznevjerila, nisam uradila ono najgore. A pomišljen da je to rekao Jusuf alejhi salatu vesselam, kaže isto tako neka on zna, kaže da ga ja nisam iznevjerio, znači neka zna da ja nisam, onaj kako se zove, jesam bio pozvan, ali ja nisam uradio ništa, nisam ga iznevjerio. U svakom slučaju, znači, to se malo, odnosno mnogo ljepše može doživjeti čitajući, braćo moja draga, Kur'an na arapskom jeziku. U svakom slučaju, znači, postoji jako razilaženje čije su riječi ove koje smo spomenuli. E onda, kada se saznalo da Jusuf alejhi salatu vesselam je čist, kada je ona potvrdila to, e onda njega poziva kralj. Sad ponovo dođe. Ali sada više, on prvi put je samo bilo, daj, dovedite ga, neki iziđi. Ali ne, on je odbio. Nakon toga, kaže, estahlisuhu, dajte, sad će njega probrati, sad će on biti blizu mene, sad će on biti u mojoj sviti, sad će on biti moj pomoćnik. Pa Jusuf alejhi salatu vesselam poznat, to je znači nakon što je sa njim porazgovarao, kaže falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Kaže pošto porazgovara sa njim, reče mu ti ćeš od danas kod nas uticajan i pouzdan biti. Postavi me, reče Jusuf alejhi salatu vesselam, da vodim brigu o stovarištima u zemlji, ja sam zaista čuvaran i znan. Stovarište, braćo moja draga, Egipat je znači poznato, Egiptu je Nil. On je tražio tada funkciju da bude ministar financija. To je velika funkcija u državi. I Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte, nakon što je bio u bunaru, nakon što je bio u zatvoru, postaje velika čivija u državi. I tu se, kao što kaže jedan šejh, rijetko u historiji dešava da ljudi iziđu iz zatvora i da odmah postanu tako utjecajni ljudi. Kao što se desilo našem predsjedniku Aliji Izetbegoviću, da je bio u zatvoru i odmah nakon izlaska iz zatvora postao predsjednik države. Znači, Allah tebareke ve teala je počastio Jusufa. I onda završetak ovog događaja, kazivanja o Jusufu alejselatu vesselam, pogledajte, znači, koje je strpljenje s jedne strane Jakuba alejselatu vesselam i koje je strpljenje Jusufa alejselatu vesselam. hajde da ne brojimo koliko je proveo vremena u bunaru i koliko je vremena proveo u Egiptu kao dječak, ništa. Samo da uzmemo u obzir da je proveo u tamnici otprilike 7 godina. Da je proveo 7 godina i trebalo da bude sušnih godina i bilo je 7 godina rodnih godina. To je do sad 20 godina. Preko 20 godina događaj traji. Znači to mi sad ispričamo u par minuta. Ovaj događaj traju više od 20 godina. Nakon toga, dečak, aj malo se, odmakni se vamo lijevo. Tječa krv je tako, znači ne može Set Mirović ga dofaća ga novu nogom i šuta ga, samo da se dodirivaju. Bitno je znači sam konekcija da ima, nema veze, makar malo nogom. Hajde, brahajr. Znači događaj traje dugo, braćuma draga, što je velika pouka i poruka svima nama koji želimo da promijenimo stanje preko noći. Pogledajte ovdje Sabura, pogledajte Jusuf alaih salatu wasalam, pogledajte Jakuba alaih salatu wasalam. I znači ovaj događaj se završava na način što dolazi, znači, hajde da kažemo, ta ekonomska kriza je zahvatila, hajde da reknem, u to vrijeme dosta zemalja. A Egipat je znači ipak u to vrijeme ipak onaj imao velike jake zalije. Ljudi su iz Palestine, neki navodi da 8 dana hoda treba iz Palestine do Egipat. Ljudi su iz Palestine dolazili jer su čuli da tamo ima zaliha i kada se donesu određene stvari daju ti u zamjenu pšenicu, žito da preživiš. I svako kogod dođe dobiva tovar jedne devi. I dolazi Jusufova braća, Jusuf alejhi salatu vesselam, ne znajući da je Jusuf. Fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Oni dolaze njih 10 kršni, momci, lijepi. On nije poznao, oni njega nisu poznali. Kažu lema, kako je to moglo se desiti? Oni njega nisu poznali, on njih poznao. Braća, ko će nam to reći? Od sada neko rekne, Jusuf je nosio nikab zato što je bio lijep. Ko zna, braćo moja draga, kako se može protumačiti da su on njih poznao, on njega nisu poznali. Dolaze oni kod njega, sa njim razgovaraju, ušli kod njega u dvorac, on ih pita, odakli ste, ko ste, šta ste, čiji ste. Dobro, ali ti misliš da je neko mrtav, sutra ga sretneš, ja mislio ti, umro, bolan. Poznaš čovjeka. Jesi ti mujo? Onaj što ja znam ili ti je brat bliznac? Kaže, ne, mujo sam ja. A jo, sam mislio si mrtav. Poznaš čovjeka? Poenta je u tome da oni kad su njega bacili u bunar, on je bio izuzetno mali. I čovjek, znači kada je maleha, mijenja se. Dok stariji, ljudi se slabo mijenjaju. Čovjek već ako ga jednu viš u 20. godini, nakon toga može ga vidjeti nakon 20 godina, malo se promijeni. Ili ništa. Ali dijete, ako si ga vidio u 5. godini i vidiš ga nakon toga, nakon 20. kusur godina u 25. ili 30. godini. Znači on ima veliku šansu, znači da se dobro promijeni do te mjere da ga ti ne možeš poznati. Tako su islamski učenjaci protumačili ovaj događaj. S druge strane, on je jedan. Njih 10 dolazi i gleda jednu osobu. On ne mora poznati svih njih 10. Bitno je da pozna jednog i oni onda kažu mi smo braća i onda on skonta o kome se radi. Dovoljno je da pozna samo jednog, ali oni sad imaju samo jednu osobu. Nemaju nikakve druge indicije kako mogu prepoznati. S druge strane, znači to ne bi moglo pasti insanu na razum, na um, bacili dijete prije 25, 30 godina u bunar, pa čak po nekima prije 40 godina. Neki kažu da je ovaj period trajao 40 godina. I onda ti dolaziš nekom kralju, dolaziš u palaču, on ministar financija i ti, pa nema, znači, teoretske šanse da taj može biti. On bi svugdje mogao biti, ali tu nikako. I tako da su islamski učenjaci to shvatili na taj način. I šta se dešava sa Jusufom alejselatu selam, u razgovoru s njima, on njih pita i kažu on njemu da imaju još jednog brata kojeg njihov otac izuzetno mnogo voli, pa on njima kaže, pogledajte kako ja vas ugošćavam, kako sam vam fino sve, kako sam vas primio, dao sam vam ono što treba da vam dam, mogu vam uskratiti, ali sam sve dao. Zato kaže, dovedite mi tog vašeg brata. Normalno, on njima kaže, dovedite, dobit ćete više. Jer sad 10, kada je došlo, dobit ćete 10 kamila tovar. Kada dođe 11, dobit ćete još jedan tovar dodatni. Ali kaže, ako dođete bez njega, on ima sad mogućnost da naređuje. Ništa kada je dobit, ništa. I plus još šta? Kaže svojim momcima, sve to što su oni donijeli bili kao zamjenu trampa, sve im to fino vratite, nemojte ni kazivati ništa, samo stavite u njihove tovare. O to mi nam Kur'an govori. Kaže, a Jusuf reče momcima svojima, stavite njihove stvari u tovare njihove, oni će ih kada se vrati svojima prepoznati i opet će se vratiti. Znači, dao im njihove stvari, dao im puno mjerom, ali, kaže, a ne znaju to oni, kad dođu u kući, sad znači, ako, kaže, ne budete došli sa njim, nemojte djeba više dolaziti. Oni znaju da je to problem, kako ćeš, mi smo jednom već izigrali povjerenje našeg oca, uzeli smo Jusufa, alejhi selatu vesselam, sada, Jakub, alejhi selatu vesselam, u Benjaminu vidi Jusufa. A vidjet ćete što kaže, وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ On je oslijepio od plakanja za Jusufom. Samo plać za Jusufom, alihi salatu wasalam. Znači velika ljubav. I sad oni kažu, njegov babo, njegov plaho voli, ali kaže, pokušat ćemo da nađemo neki metod da ga onaj, hajde kažemo, dovedemo s nama. Kada su došli kući, iznenadili su se kada su pogledali te tovare, u kojima je onaj bila hrana koju su dobili i sve ono što su oni već bili donijeli. Tako da su zatražili od svoga oca da im pošalje, da pošalje sa njima i Benjamina. I ovo opet traje, ne dolazi oni svako 15 dana, godišnje se jednom dolazi. Jednu godinu došli, pa sljedeće godine treba doći i sad još dođeš, još ništa ne dobiješ, ali ja pripremim se za dolazak. Pa im kaže Jakub alejhiselam, ja ne dam osim da se zakunete velikim zakljetvama da ćete paziti na Benjamina. Nema šta, sve zakljetve moguće dajmo, samo pusti da ide sa nama. I znači pogledajte još tu, kaže im Jakub alejhiselam, kada budete ulazili u Egipat, prije su gradok, znači imali, svaki grad oko sebe imao tvrđavu, ima tvrđava vrata, ulaze, kapije, nemojte, kaže, ulaziti svi na ista vrata, zašto? Što oni kazali smo na početku, znači porodično bili lijepi, porodično bili, znači fizički razvijeni, čak znači imate rivaje da je Jusuf i njegova majka da su bili pola ljepote dunjalučki. Znači i majka je bila lijepa, Jusuf alejhi selatu vesselam lijep i oni bili lijepi, zato im kaže otac, nemojte ulaziti svi na istu kapiju, već idete jedna godina, druga godina ulazi, sa zamisli, ulazi 10 momaka lijepi, će vas neko pogledati, urokli okom, da zbog nas padneš s konja, s kamili. Zato sam učenjaci kažu da je ovdje dokaz istinitosti uroka. On je znao, kaže, da su toliko lijepi, da je, pa su oni ušli, onaj kako se zove, na različite kapije, dvojica po dvojica. Ali opet, kaže, džaba, to sve što su oni ti sve planovali imali, ali ništa nije moglo odvratiti Allahu subhanahu wa ta'ala odredbu. Pa kada su došli, Jusuf alejhi salatu vesselam je prigrlio svoga brata. Qale inni ana akhuka fala tabtais bima kanu ya'malun. Reče, ja sam doista tvoj brat i ne žalosti se zbog onoga što su oni uradili. I onda dolazi onaj poznati događaj kako Jusuf alejhi salatu vesselam iskoristio priliku da uzme sebi da ostavi svoga brata. Znači on, baš kao što navodi Kur'an, nije mogao zakonski da uzme da ostavi sebi tog čovjeka. Za njih je to čovjek nepoznat. U šerijatu Ibrahima, koji je naslijedio poslije Jakub, je bilo da čovjek kad ukrade od čovjeka nešto, kažu mu, evo ti, kad se ufati lopov, kaže, evo ti, ovo je sad tvoj rob. A Jusuf alejhi selatu vesselam je znao za to. U Egiptu su se vladali po drugim zakonima. I onda oni kada su krenuli kući, Allah tebarek ve teala je podučio Jusufa, kaže, stavite vladar je imao svoju tu neku, znači različita su tumačenja, šta je taj pehar, šta je ta čaša, uglavnom zlatna čaša, neki kažu da je to bilo za žito, neki kažu da je se u tome vagalo meso, uglavnom, poenta je da je to čaša gdje je Jusuf alejhiselam kazao svojim slugama, stavite u tovar onog, baš jednog jedinca, njega, stavite u njegov tovar, da ne vidi, kad budete spakivali žito, stavite u žito. I kada su oni krenuli kući, dobili ono što su tražili, kad su malo odmakli, kad su izišli, ništa se ne dešava, za njima stiže potjernica. Kažu, šta tražite? Tražimo mi, kaže, neko je ukrao u državi zlatnu posudu, čovječe. Čitava afera oko toga. Ma kažu oni, ma mi nismo došli da pravimo nered po Allahovoj zemlji. Mi smo sinovi poslanikovi, kako to sad došli? Kažu, dobro, nema smetnje, ako ste vi sinovi poslanikovi, mi želimo da vas pretresemo. I onda oni daju prijedlog. Kažu, mi smo čisti. Kažu oni, a šta ako nađemo kod vas? A oni su sigurni, znaju da nisu ništa uradili. E, kaže, onaj, oni po svom zakonu se pozivaju, vjerozakonu, kažu, e, ako nađete kod nekog od nas, uzmite ga sebi. I oni počinju pretragu, normalno opet kako stvar bi bila što više maskirana, počinju sa tovarom svakog od njih. Benjaminov tovar zadnji. Jer kad bi sad pošli odmah Benjaminov svak bi, aj, vi ste znali da je to tu, što prvo to tražite. Već pregledali svi 10 tovara, niđe ništa. 11. tovar, ohaj, u tovaru posuda. Kažu on, in seraka, fe kad seraka ehuhu min kabl, kad su vidjeli, iznenadili se, ali sad, ma kaže, ako je ukru, i njegov brat je prija kravu, ne znam, onda stoje pred njegovim bratom. A postoje predaje, odnosno, ne postoje vjerodostojne predaje, postoje predaje u tefsirima, da Jusuf a.s. kada je bio mali, neki kažu djeda, neki kažu tetke, da je uzeo, tako oni kažu, pa neki kažu, ukru kip, kojim se oni obožavali, on ga ukru i njega ga frljaciju. I onda se njemu to pripisalo kao da je on nekad u životu ukruo. I onda su odmah ovi pogledali nakon 20, 30, 40 godina, kaj, o, vidiš ti, ti kraj, isti si ti svoj brat. I on je krao isto i ti, kao, viš ti kako si ti nas usramotio. Ali sad je Bela i valja se Jakub, ali i se rato se vam pomoliti bez Benjamina. I onda oni njemu kažu, inne lehu eben šihan kebira, slušaj, on ima starog oca, on voli njega, de uzmi bilo koga od nas. Ne veze, evo, gotovo, neko mora ostati. Ali da uzmi nekog od nas, samo nemoj njega. Smo dali teški zaklit, da ćemo to vratiti, to moramo čuvati koći u glavi. Kaže, pogledajte ovdje, opet, edeb Jusuf, alaih salatu wasalam, kaže, mi kada bi uzeli to, nekoga umjesto njega, nekoga umjesto onoga u čijim stvarima smo našli. Pogledajte, nećete ga nazove lopovom. Znači, po njihovoj vrštini nije za njega mogu kazati. Jeste vidjeli kako malo prije se obraća onim ženama? Čuva svoj jezik. Sada ne kaže, ma mi ako bi uzeli nekog osim lopova, to bi bila nepravda. Nije. On kaže, ako bi mi uzeli nekog drugog, osim onoga u čijim stvarima smo to našli, a jesu našli u njegovim stvarima, mi kaže, to je nepravda, zulum. Ne može. Onda se poznati onaj događaj dešava, da najstariji sin Jakub alejhiselam kaže, ljudi, ja se neću vratiti, ja sam dao obećanje, ovo je nemoguće, znači šta se sve izdešavalo, ja se ne vraćam, ja ostajem u Egiptu isto, hajte babi, kaže, šta se sve desilo. I oni odlazi. Prvi put kad su došli sa onom lažnom košljom, oni kažu ocu, džaba što mi, kaže, istinu govorimo, ti nama ne vjeruješ. To im je bio dokaz, košulja i to, kaže, džaba što mi istinu govorimo, oma enta bi mu'mini lena, ti nama, kaže, ne vjeriš, makar mi istinu govori. A pogledaj sad, sad kad imaju dokaz, pitaj kaj slobodno karavanu s kojom smo bili, pitaj mjesto u kojem smo prolazili, svi će ti potvrditi šta se desilo, da mi ništa znali nismo, otvorili su stvar, našli njegovu posudu. I onda Jusuf, Jakub, alejhiselatu vesselam, kaže, ja esefa ala Jusufa wa abyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhim. I okreni se od njih i reče, o Jusufe, tugo moja, a oči su mu bile pobjedile od jada, znači već je bio oslijepio. Ja se, kaže, samo Allahu jadam za svoju tugu. I onda kaže, ja benije, اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. O sinovi moji, idite i tražite Jusufa, pazite. Koliko godina je prošlo, ništa, nikakve vijesti o Jusufu, 30 godina, 20 godina, zamislite, kaže, idite i tražite. Nemojte gubiti nadu u Allahu milost. Nemojte gubiti nadu u Allahu milost. Kaže, i opet, pogledajte, sve to je tako ukratko, ali to su duga putovanja. Odlazi opet kod Jusufa, alejhi salatu vesselam, i oni kažu, pogledajte, su drugi put došli, Jusuf se nije predstavio, ali treći put oni kažu, mesena bo ahlen na dur, dolaze oni vladaru, kažu, dolazimo ti s malo namirnica, nas je pogodila, kaže, teška musibet i nesreće, gladi smo, mi smo tebi došli s malo robi, ali daj ti nam opet na tovari pune tovare. I onda Jusuf a.s. kada je vidio to teško stanje, onda on njih pita, kaže, hel alimtum ma fealtum bi Jusufa u ahihi dhantum džahilun. A kaže, znate li vi, upita on, šta ste s Jusufom i bratom njegovim nepropinčno uradili? O, sad otkud ti pitaš za Jusufa, otkud tebi te informacije? E onda je tek njima sinu kažu, kalu, a inneke, la ente Jusuf, onda ti nisi slučajno Jusuf. E jesam. Ja sam Jusuf, ovo je moj brat. I ovdje Jusuf alejhi salatu vesselam, njegova dobrota, mlađi puno od svoga oca, on kaže njima, ništa, nemojte, neću ja vas sada ništa ni korit, to što ste uradili, ništa. Da vam Allah oprosti. A kada su došli svome babi, on njima kaže, idite sad, vratite se kućama, dovedite mi sve svoje čeljadi, porodicu, familije, ponesite u moju košulju, stavite na lice mome ocu i progledat će. وَلَمَّا فَسَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ. A kada karavana napusti Misr, Egipat, pazite, znači, to su stotine kilometara. Samo što je karavana izišla, on kaže, إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ. On tamo u Palestini kaže njima, poroci svojoj, ja, kaže, osjeti miris Jusufa. On njemu kaže, daj ti više, znači gotovo, nama dovdje, nam je došlo više Jusuf i Jusuf i plakanje i spominjanje Jusufa. Kaže ga, već jednom zaboravite. Pa kada su donijeli, kada je došla karavana, stavili sam njegovo lice, tu košulju, pa je se vratio vid Allahu subhanahu wa ta'ala voljom, pa su oni kažu, ja ebana, kalu ja ebana, stagfir lena zunubena, inna kunna hati'in, kale saufa estagfiru lekum rabbi. Kažu, oče naš, mi smo napravili neke prijestupe koje ti znaš, mole Allah da nam oprosti. Kaže, saufa estagfiru lekum rabbi. Ovdje, pogledajte, zamolću gospodara svoga da vam oprosti. Na bosanskom to ne možeš praviti, osim zamolću. U arabskom saufa, znači, neka malo, u budućnosti, u arabskom saufa je za budućnost. Nekad u budućnosti ja to vama tražiti oprosti, ne odmah. Jusuf odmah, zato imate predaja, učenjaka kaže, kad došli nešto tražiš, traži od mlađe osobe. Stari osob, kad u nešto pozivaš, kad tražiš, on čekaj, sjed da razmislim, da ja skontam plus, minus, pozitivnost i negativnost, i onda odgovor. Mlado, ludo, hoćeš li? Hoću, hajmo gore, hajmo dole, hajmo u kafić, hajmo u diskoteku, hajmo tamo, hajmo vamo. Hajmo, gdje god hoćeš. Dok starije osobe, polako, promišljeno. Zato pogledajte sada, primjer radi, evo, u Bosni procentualan odaziv islamu, selefijskoj davi. Ko se odaziva? Iako je mal procenat ljudi koji se odaziva, ali u tom procentu koji se odazovu, ni 1%, možeš slobodno reći da nisu ljudi preko 40 godina. On sjedi, žinja, dedo, nene, vako, nako, hiljad, on ima neki svoji onaj, što bi rekao, stvari zbog koji ne želi da kreni tim putem. Rijetko, rijetko nađe čovjeka preko 50 godina da se promijenu određenim stvarima. Što svakako vraćamo na velika korist za nas. I dešava se završetak ovog kazivanja kuranskog, da su Jakub alejhiselatu vesselam i njegova čitava porodica, njegovi sinovi, njihove žene, djeca, svi su otišli u Egipat, gdje je dočekao Jusuf alejhiselatu vesselam, stavio ih na svoj arš, na svoje prijestolje, i onda su oni svi učinili njemu seđdu. Znači, islamski učenjaci kada govori o tome, kažu da je u to vrijeme, u tom šerijatu je bilo dozvoljeno nekom iz pozdravu učiniti seđdu. Dok tu, znači, po našoj vjeri je interogirano, zabranjeno. Boži poslanik kaže da sam nekom naredio da učini seđdu. Naredio bi ženi da uradi seđdu svome mužu zbog veličine njegovih prava kod nje, ali, znači, u našoj vjeri je zabranjeno da čovjek uradi seđdu nekome osim Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju kaže Yusuf alayhi salatu wassalam qala ya abati hadha ta'wil ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa. Kaže babuka moj, evo tek danas se ostvario onaj san koji sam ja nekad davno vidio. To je islamski učenjaci, vi ćete kada budemo govorili o tumačenju snova, kažu nije uvjet, u nas noćas vidi san, odmah sutra kaj gotovo, evo ga se obistinjava. Pogledajte ovdje. Minimalno, što smiješ se, znači zakrije da je prošlo 20 godina. I tek nakon 20 godina se obistinio san. Kod nas nima vidi i najveći sanja čavu, kaj je gotovo sutra na umru ide. Znači ne mora to, znaš da to ide tako brzo. Mora znači da to ide tako brzo. Pogledajte ovdje, znači po nekima 40 godina je trajalo da se ostvario taj san. U svakom slučaju, braću moja draga, tu se završava kazivanje, iako sura Yusuf ima još jednu strancu koju mi nećemo spominjati, ako Bog da kad budemo tefsirili suru, mi ćemo, ako Bog da, o tome govoriti. Ja sad imam ovdje za kraj spomenuti neke veoma bitne činjenice koje nam govori, koje ukazuju na bitnost ove sure za nas u našem svakodnevnom životu, i to ćemo, ako Bog da, večeras ćemo se završiti s ovim završiti naše druženje. Nakon toga, ako Bog da, sljedećeg puta, ako bude dersa, onda ćemo početi fino, polako tesiriti, tumačiti ajete, zaustavljati se kod pouka, poruka, onih koje su potrebne za današnje vrijeme nama. U svakom slučaju, prva stvar, braću moja draga, općenito, znači, potrebno je da se družimo sa Kur'anom, da slušamo tefsir, tumačenje Kur'ana. Jer vrijeme u kojem živimo je takvo da su se muslimani izuzetno odaljili od vjeri, odaljili su se od Kur'ana, tako da je veoma potrebno da sjedimo, da živimo sa Kur'anom, da pokušajemo to što čujemo prakticirati u svakodnevnom životu, jer sjećate se kad smo govorili u prijašnjim predavanjima, ako govorimo oko Boga i u budućnosti o tome, razlozi objavljivanja Kur'ana jeste da se uči, da se prakticira i da se o njemu razmišlja. Či veoma nam je potrebno ovom napaćenom društvu da pokušamo ući među njih sa Kur'anom, da ih pozovemo u čitanje Kur'ana, u razmišljanju o Kur'anu i na kraj krajeva u prakticiranju Kur'ana. Tako da ovaj komentar ove sure nije ništa drugo do pokušaj da se malo kod nas probudi želja za izučavanjem Kur'ana, življenje sa Kur'anom, uzimanje koristi iz Kur'ana. Također, braćo moja draga, spomenuli smo prošli put, ali evo malo sad detaljno, znači sura Yusuf je objavljena u periodu takozvani godine tuge i žalosti i ugovora koji se desio kao poznata Bej'atul Aqabe, prva prisega na Aqabi, to je znači bio jedan najteži period kroz koji su prolazili muslimani. U godini tuge je preselio Amidža Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, koji je bio veliki pomagač Allahom poslaniku, iako je umro kao nevjernik, kao što je zabilježio Imam Buharija, ali znači bio je veliki pomagač poslaniku i svojim autoritetom je štitio Allahog poslanika. Onog momenta kada je on preselio, znači mnoge stvari su krenule znači žešćim tempom kada je u pitanju vrijeđanje. Umrla je Hatidža radijallahu ta'ala, na osoba koja je također rame uz rame stajala sa Allahovim poslanikom, prva žena koja je povjerovala ono što je Allahov poslanik pozivao, svoj imetak je stavila Allahovom poslaniku na raspolaganje. I znači, to su bila dva velika pomagača Allahovom poslaniku, njegov Amidža i njegova supruga Hatidža. I te godine, znači, muslimani su prolazili kroz jedan težak period, i Allah te barake wa ta'ala im objavljuje suru Yusuf. Zašto? Da bi se učvrstila njihova srca. Kaže, čekaj, pa šta je Yusuf prošao? Šta je vi prolazite? Prošao je on mnogo toga, bolan. Či vi tek 10 godina. On je poprošao 20 godina, duplo više od tog vašeg. Strpite se. I ovo su vam metode, ovo je menheđ, ovo je put kako trebate nadvladati iskušenja. Strpljenje, nepopuštanje, kao što će vidjeti ših Nasir al-Omer, mi smo rekli da će njegova knjiga biti kao temelj ovih naših predavanja, iako znači mnogo je toga što ćemo mi ako Bog da pridodati na ovu knjigu, ali ona će biti jedan temelj i on sam kaže ova sura liječi veoma bitna tri pitanja koja su itekako današnjem umetu potrebna. Nepožurivanje rezultata i popravljanja stanja, liječi tematiku popuštanja, jer popuštanje, kao što kaže Šejh Nasir al-Omer, more bez dna. Sad kad počneš popuštati, pustio si ovdje, možeš malo i ovdje, a pa sad malo i ovdje, pa kad si ovdje, pa možeš i ovdje, pa to je malo i ovdje, i odeti. Nema granici. Nema granici. Kad počneš popuštati, nema granici. To vas sura, pogledajte Jusufa, ali se raz, bacaju ga, gdje ostavi sinčić ta kobilica. Znači, pogledajte Jusufa, ali se raz, to je sram. Bacaju ga u tamnicu. Nema ništa, znači, nema vezi, u tamnicu, u tamnicu. Ali na istini, ljude koji su tu prisutni pozivaju tauhid. Nudimo da iziđe. Ne, neću ja izići po vašim uvjetima. Izlazim ja po mojim uvjetima. Hoću da se etikete sa mene skinu. Znači, čvrstina. I treća stvar, braću moja draga, znači što smo rekli, nema žudbe, nema popuštanja, nema gubljenja nade. Pogledajte, kad ti pogledaš stanje u Bosni, kažeš nema, ovo je samo molit Boga da naiđe poplava i da odnese sve u Jadransko more. Tako je katastrofalno stanje. Znači, nema, bolje reći se, katastrofalno stanje. Znači, ima li jedan grijeh koji je veliki grijeh, a da se on ne radi javno i naveliko? Ima li, znači, takav grijeh da je veliki grijeh, šerijetom prkare, i da ga ljudi ne rade uveliko i javno? Znači, kad radi se grijeh malo, to je lakše tolerisat. Kad se radi tajno, opet je lakše tolerisat. Ali kada se radi veliki grijesi i radi se javno i većina društva jednog radi te grijehe, onda to je znači samo za Jadranskog, za riba. Ali čovjek ne smije gubiti nadu. Čovjek ne smije gubiti nadu. Ko što je nije gubio Jakub, ali i se radi se nam više od 20 godina, Jusuf će doći. Jer on kad je čuo njegov san na početku, on je znao da je to insan koji predstoji velika budućnost. Nije gubio nadu Allahu milost. Jusuf alaihi salatu selam u bunaru, dovu Allahu upućuje. Jusuf alaihi salatu selam u tamnici, kaže prije što su ga bacili u tamnicu, gospodaru moj, ako me ti ne spasiš, ne znam šta će sa mnom biti. Znači neprestan reza sa uzvišnjim Allahom subhanahu wa ta'ala. Zato je veoma bitno da se ovoj suri onaj pristupi na taj način. Također, braćo moja draga, psiha ljudi, pa čak i hajde kažemo i izgled ljudi i sunnet življenja ljudi na dunjaluku, otprilike su isti. Ljudi koji su bili živjeli za vrijeme Jusufa alejhi salatu vesselam i ljudi koji žive danas imaju mnogo dodirnih tačaka. Mnogo dodirnih tačaka. Zato i Kur'an govori o prijašnjim narodima. Efelem jesiru fil ard. Zašto oni ne putuju po zemlji? Šta mi imamo gledati kako su uništeni tamo Adi, Semudi, ova i ona i Faraon? Imamo, zato što su bili ljudi kao i mi. Zato što su oni živjeli kao i mi. I da mi vidimo šta je to uzrokovalo da su oni otišli, su bili kažnjeni, kako bi se mi toga čuvali. Zato, znači, Kur'an je, braćo moja draga, univerzalan do sudnjega dana. Svi ljudi koji dođu, čitajući o prijašnjim kazivanjima i o Nuhu, i o Ademu, i o Musau, sve su to kazivanja o ljudima, znači kroz čovječanstvo, i svi drugi koji dolaze nakon toga mogu iz toga uzeti pouke i poruke. Također od interesantnih stvari koji nam ova sura, ajde da kažemo, podučava nas tim stvarima i ukazuje na jednu bitnost, jeste, znači moja draga, stvar koja je nama itekako potrebna, zapostavljena, jeste razumijevanje prioriteta. Jer vidjeli ste, kada Jusuf ali se rad samo na dvojica kažu, te nam protumači snove, nije on njima počeo govoriti o nekim, ajde i nazovimo, sporednim pitanja. Prva stvar, nevjernici ljudi, pa Prvo, ajde da se mi dogovorimo, hoćete li vjerovati ili nećete. Vjerujete, nadamo se za vas da ćete uspjeti. Džennet. Ne vjerujete, najveći sad vama, najveći farz, najveći ovo da povjerujete u Allah subhanahu wa ta'ala. Tako i mi trebamo prići našem društvu, liječiti stvari po njihovoj bitnosti. Či tu smo mi definitivno zakazali. Kod nas ne postoji nešto što se zove razumijevanje prioriteta. Či braću moja draga, grijesi se dijele u velike i u mali. Veliki grijesi se opet dijele u velike i one malo manje. Zato Boži poslanik kaže, min ekberil kebair. Jedan kaže, od najvećih velikih grijeha. Šta ovo znači? Ovaj izraz ima svoju bitnost. Jedan od najvećih velikih grijeha. I sami veliki grijesi imaju opet u njima veći i manji. Tako isto stvari u vjeri koje su naređene. Imaš stvar koja je pohvalna, mustahab. Imaš koja je malo više, potvrđeni sunnet. Imaš koja je vađib. Imaš po nekoj ulemi, ima vađib, pa ima strogi farz. Iako je to stav, znači anefijske pravne škole i drugi učenjaci kažu farzi vađib isto. A znači imaju tu stepenice. Ima nešto što je mubah, pa ima nešto što je pohvalno, pa ima nešto što je malo jači, potvrđeni sunnet, pa ima nešto što je vađib, pa ima nešto što je strogi farz. I nisu te stvari na istoj mertebi, na istom nivou. I sutra kada vidiš čovjeka da ima pri sebi neke aferi, ima, treba mu dotezati neke stvari, ti su da imaš auto. Mi te stvari dunjalučki znamo, ali ahiretski, vjerski, davetski slabo. Imaš auto, imaš problem s motorom, imaš tamo problem s nekom sajlom, ne pokazuje koliko auto ide na sad. I ti auto ćeš sad ti krenuti neđe na more, 800 km u jednom pravcu, 800 u drugom, i ti odeš majstor, kaj, znaš šta je najbitnije, da mi popriješ u skalu. A motor to, ma nema veze, ako ostanem gdje u putu, to je manje više, mi je bitno da mi skala radi. To mi je najbitnije u autu. Ili najbitnije da mi može se otvoriti onaj mali sporedni prozorčić. A ostalo će se pokvariti, gume kakve su. A šta me briga, gume mi ne trebaju, čovječe. To vam je naši, a to vam je slika i prilika našeg života. Kad se tamo s čovjekom posladiš, razumiješ za micanje prsta, on svaki dan ideš kod siriba, za čeće čita horoskope. I ti mu zbog micanja prsta, on tebe iksira, znaš šta? Podvučeno, kaže, lesnina, tri puta, žutom podvučeno, ne mreći ti više njemu nikad prići, ba. On čita horoskope, čita život, a ti si micu prstom, on kaj vehabija, selam alik, ti meni ne prilazi, ti si sekta, najgora koja si ikad pojavila do sudnjeg dana. Ne može tako, pusti se micanja prsta, nije to prioritet. Ja mićem prstom, to je sunnet, to niko ne negira. Ali ima znači prioriteti ljudi, čovjek čita horoskop, čovjek ide kod siriba, za čovjek, razumiješ, ljudima, državama, kontinentima daje svojstva koja ima samo Allah. To su greške u akidi, koji se kao od tuda vratio? I ode u džamiju, malo, vidi koji se od tuda vratio. Klanja, ne zna uzeti abdest, ne zna se očistiti, ne zna se oprat, razgleda u namazu, javlja se na mobitel, otkriveni leđa klanja, pokriveni, znači hiljadu njemu problema. I ti se sa njim zamjeriš zbog jedne stvarčici, koja je po konsenzusu uleme sunnet. To ti je, znači, sam nek ti napadnu, razumiješ, prozor, nek ti napadnu, razumiješ, onaj, kak se zove, one stvari koje smo spominjali. Znači, razumijevanje prioriteta, braćo moja draga. Prvo moramo naučiti teoriju, nakon toga moramo naučiti praksu. Nakon toga moramo naučiti praksu. Mi jesmo rekli malo prije, nije popuštanje. Ali to nije popuštanje. Šeha bin Baza kojeg mi smatramo imamom današnjeg vremena, imamom koji je bio isukana sablja protiv batila i neistine, koji je bio isukana sablja protiv novotarija i protiv svega, njega kada pitaju, ako kaže uđem u džamiđe, ljudi ne znaju za amin i za dizanje ruku, hoćemo li dizati ruke, nemojte, kaže ti, sad napravište bela u džematu, ljudi će vas prekrišiti, ljudi će vas izbasti iz džamije, zatvorčete kaj put prema njihovim srcima zbog toga, nemojte dizati ruku, nemojte vikat amin, nemojte micat prstom u namazu. Nije to popuštanje. Tu mi brkamo pojmove, kod nas su mnogi parametri pobrkani. Sam sinoć govorio, onaj kak se zove, na Alipašnu, na Dersku smo imali. I sestra postavlja pitanje, kaže, ja sam, kaže, imala, kaže, momaka, bilo je kao među njima dobrih muslimana, a svi su me kaj pozivali da se s njima ljubim. Čekaj, rekao malo, stop, tim tvoje neke nišanske isprave, to nije upucano do daske fulaš, čoveče. Dobri muslimani zovu da se ljubiš s njima. Ako ti si pogriješila, kako se vagaju ljudi, čoveče. u tebe su vage poremećene, šupljiti oni, kako se zovu oni što se s njima vaga? Ma evo tu šuplje u tebe bolan, di vikti ti, vikto, u tebe šuplje neispravno skroz, ma, kaže, bilo je među njima kaj dobri muslimana, a svi su me zvali da se s njima poljubim. I dobri. Maš taki za izvoz, daj oni koji su bolji od ti. I tako znači, mi neke stvari, braću, ma draga, imamo parametre poremećene. Kad čovjek vidiš, neko ušao u džamiju, neđe ruke, aj, kaj popušti ovaj, proluvi, vidi ovog sad daje, podupro, lupo, sad on s nekom novom vjerom, da mi smo 15 godina ovako učili, sad jednom on došao s nekim novim vjerama. Nije to nikakva nova vjera, to je vjera onu koju pripogira ulema. To što smo mi neke stvari lupali glavom kroz zazid, nismo htjeli kroz otvorena vrata, to su druge stvari. Također, braću, moja draga, ova sura nam jasno slikava put, da je ljudski put životni takav. Innama al-usri yusra. Sa teškoćom dolazi olakšica. Ne može uvijek biti olakšica. Ne može uvijek biti crno. Ide noć, šta poslije dolazi? Dan. Pa dan, dan, dan, pa opet noć. Pa malo se svani, pa malo se smrkni, pa malo u životu kreni, progledaš, pa malo gruh, pa opet progledaš, pa tako. Znači čovjek treba da zna kad ima iskušenja, doće ako Bog da, doće i izlaz. Ali vidimo malo kako ćeš ti se tu podnijeti. Hoće li biti prvo iskušenje? Hasibe nasu in jutra kun jakulu amena wa hum la juftenun. Misle li ljudi dovoljno? Ja kaže vjerujem mi dobro srce. Čekaj, dobro, ali wa hum la juftenun. A da neće biti na iskušenja stavljeni. Ha, sutra treba tamo potpisati neki kredit kamatni. Ma, mora se, komšu napravi trospratno, ja živim pod pločom, daj potpisuj, manje više, nema veze. Komšu voza četvorku, ja se još u kecu vozam, ma nema veze, može kamatni. A, doći te Allah ispita. Jer ono što ti rekao, amen, vjerujem, ali to samo onako bilo na jeziku, ili je to bilo kad pritisnu iskušenja, znači ti reći, a, pa ja vjerujem, kako ću ja potpisati kamatni kredit? Ja vjerujem čovječe, ja objavljujem mi se rat protiv Allaha, ću kuću ja, kakav ja, šta ću, s kime ću ratovat? A vjeruješ li? A, či to je to, da vidimo, vjeruje li se, braćo moja draga. Također, ova sura nas podučaje, znači, optimizmu. I ovaj autor knjige, znači, jedan od ljudi koji je prepoznatljiv u arapskom svijetu po velikom optimizmu. Čak sam slušao, znači, predavanja na nekim satelitskim kanalima, kad traži nekog ko će govoriti na temu optimizma, kažu, nismo mogli u čitavom arapskom svijetu naći nekog koji je podesniji od vas. Šejh Nasir al-Omer. Gori sve, znači, puca, sve, ali taj čovjek kad dođe sa pokazateljima, znači, koji ukazuju da se zora ovog ummeta počela već davno rađa, znači, oči ti stanu. Ti, crnjak, te safata, niđe ne vidiš nikakve tračka svjetlosti. A znači kad taj čovjek, a taj čovjek kaže, živio sam godinama izučavajući suru Jusuf. Godinama sam sjedio i izučavao je. Živio sam s tom surom. Postoje prepoznatljiv po komentaru ove sure. I na kraju napisao knjigu. Znači optimizam. Ova sura nas uči optimizmu svakako. Također, ova sura nas uči, braćo moja draga, znači, tome je da čovjek u životu ima svoj put, da bude čvrst, da su mu jasni ciljevi, nema lijevo, nema desno, znači mi vidimo sad na terenu, mnoga iskušenja muslimanima dolaze, ali ona koja nas, koliko toliko tiču se, da i među nama i ljudima koji su naši autoriteti, neki vidite ljude, danas ovakav, sutra šaren, prekustra crven, prekustra zelen, tamo, vamo. Znači, čovjek svaki hefti, svakog mjeseca, svake godine nosa neko novo odijelo. Sad popisao za Barcelonu, sad igra za Juventus, sad ovako, sad nakon. O, čekaj, to jednom se, kaže za koga igraš, s čime si, ko si. Bez obzira što to u nekoga nekad upiralo prstom, volki, volki, širok, debel, velik, znači, to nama ništa ne znači. Čovjek mora da ima jasne ciljeve, mora da se, da ima jasne temelje vjeri. Nama nedostaje, vjerujte, braću moja draga, temelj. Kur'an, sunnet, razumijevanje ulemi. Svim vićemo, Kur'an, sunnet, Kur'an, sunnet. Hajmo se vraći šta je ulema rekla na tom pitanju. Ja sam ulema. Ne može tako. Znači moramo, braćo moja draga, uzeti između nas i svatanja vjere učenjake. Onima kojima ummet svjedoči da su učenjaci. Znači ja, braćo moja, mi u Bosni nijemo učenjaka. Tu morate, uzmite sebi veliko pravilo, podvuci se kakvim hoćete bojama i koliko možete sloma napišiti. Mi nijemo u Bosni učenjaka. Svi oni ljudi koji hoće se od njih istorija piše u Bosni i da oni nešto su shvatili što niko nije shvatio, čovjek napiše u knjigu i kaže u ovoj knjizi ima nešto što nikad niko još nije rekao. Znaš kolikim x-om ga prikriži? S najvećim mogućim što ima x. Kaže ovu, viš ovu. Ovo do sad još niko u 14. stoljeća nije rekao. Pa nisi svjestan da sebe otkrivaš da si pošašavio čovječe. Pa ja, sam si ljudima, sam ljudi ne kontaju, neko to konta da je to bogatstvo. Ali sam ti rekao, ej, ja sam došao s nečim što je novo, ovo nema, niko nije izmislio. Ban. Ja sam, fju, i ti, ej, Allah, ovo niko nije shvatio. Ni Ibnu Tejmije, ni Ebu Hanife, ni Šafija, ovaj sad shvatio. O maša, teba, i gdje? U srcu Evropi. Budite crkva sa zvonom, spavaš sa zvonom, svunuoš ti glamata oko ušiju i ti to shvatio inspiraciju, imaš zvona lupaju oko tebe, inspiracija ti dođe i ti pišeš i tako. Tako ti je kod nas to. Ulema, ulema. To ko kaže se od njega historija piši, slobodno iksirajte, ja vam dajem bratski se, sutra jako prolupam i kažem ljudi, sve prije mene ništa nije bilo, sad tek počinje od mene. Iks, da dervu i završena stvar. Ne može, braću moja draga, tako. Kođe ova priča nam ukazuje onaj, na jednu veoma bitnu, interesantnu davetsku metodu koja ide kako se posljedna, to je priča. Mi pričamo našoj djeci štrumfore, crven kapice, pričamo im tamo neke lažne priče, izmišljene, onaj. A imamo takve kazivanja, imamo tako lijepi i poučni kazivanja kuranski, imamo vjerodostojna disa, imamo historiju, imamo knjige, pogledajte Sijare Alamu Nubela, eno ondje na onoj četvrtoj polci odvor, 1, 2, 3, 4, ono je sve jedna knjiga ondje, ono je sve jedna knjiga. Ono su biografije islamskih učenjaka. On je napisao Imam Zehebi koji je živio u 7. 8. stoljeću od Ashaba pa sve do njega napisao biografije ljudi. To kad čitaš da ti razum stani. Kažeš ovo nisu bili ljudi, ovo nisu ljudi minimalno. To treba čitati, to treba ljudima pričati. Kakve crvenkapice, kakvi montirači. Također, braću moja draga, vidjeli ste ova sura nas uči svakako edebu. Alaku, moralu, u onom momentu kada čovjek ima mogućnost da nekoga iskritikuje, da mu kaže određene stvari, da to uradi opet na lijep način. U svakom slučaju, braću moja draga, ja se zaustavim ovdje, neću više spominjati ove stvari koje ukazuju na bitnost ove sure. Evo Jezan nam uči i ja sam se dosta... I ja sam onaj... Ozebo, dobro, ovdje atmosfera mašala prava, onaj kak se zove, da li to ovi namjerno radi, ne nalože, pa da onaj što prije idemo kući ili to nehatluk, ne znam ja šta je u svakom slučaju, meni je zima. Tako da onaj, ovdje ćemo se ako Bog da zaustaviti, pa ćemo ako Bog da vidjeti, onaj, ako bude sljedeći put dersa, da onaj, ako Bog da onaj, počnemo komentarisati ajete polako, onako kako su to, znači, radili onaj mufesiri. Zaustavljaju se kod određenih pouka koje su nama svakako potrebne. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči i propisima vjeri. Na kraju subhanahu wa ta'ala da nas poduči i propisima vjeri. Ešhedu in la ilaha illa ente, estagfiruka ve etubu ilejk.